հայկական գորգագործությունը պատկառելի պատմություն ունի, փորձենք անդրադառնալ տևական ժամանակից հետո նորից վերաբացված Ղարաբաղ կարպետ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության պատմությանը։ Հայաստանը հայտնի է որպես գորգագործության օրան, այնտեղ աշխարհի մի քանի տարածաշրջաններ շատ հայտնի են գորգագործության մեջ եւ իրավապահ համարվում են գորգագործության հայրենիքը։ Հայկական լեռնաշխարհը այդ առումով բացառիկ դեր ունի գորգագործության մշակույթի մեջ, համաշխարհային մշակույթի մեջ, հայկական լեռնաշխարհի մեջ Արցախն էլ իր ուրույն տեղն ունի որպես առանձին գարքերի, գորգերի ստեղծման հայրենիք եւ որպես այդ մշակույթը հազարամյակներ շարունակ սերնդեսերուն փոխանցվող անկախտելի մասը ժողովրդի։ Գորգագործությունը բավականին գեղեցիկ երևույթ է եւ Արցախում, որը փոխանցվում է հենց աղջիկներին որպես մշակութային ժառանգություն եւ նաեւ գորգը որպես արժեքավոր իր Արցախում եղել են եւ խորհրդային տարիներին գորգագործական արտադրամասեր, այն ժամանակ ցավոք սրտի կիսաֆաբրիկատ էին թողարկում այստեղ, վեշնական պատրաստումը եւ վեշնական արտադրանքը արդեն լինում էր Ադրբեջանում եւ դրա իրավունքը թե տնօրինման թե վաճառքի թե վեշնական պրոդուկտ ստանալու դա Ադրբեջանում էր։ Այնուտե պատերազմից հետո Ղարաբաղում մի քանի անգամ բացվել իր գործնությունը ծավալել տարբեր ընկերություններ շարունակելով այս մշակույթը եւ ինչ որ դադարից հետո 2013 թվականին արդեն իր գործնությունը սկսեց Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը։ Իր գործնության ընթացքում Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը հիմնական գործնություն ծավալում է քաղաք Ստեփանակերտում, որտեղ տեղակայված է իր գործարանային համալիրը, որտեղ ոչ միայն զուտ արտադրամասը, այլև ամբողջ մի համալիր արտադրության, որտեղ սկսվում է հումքի ստեղծումից, ասենքն թելի ստեղծումից մինչև պատրաստի փաթեթավորումը, ասենքն մինչև ապրանքի թողարկումը, մի բան, որը չի եղել Արցախում, ասենքն ամբողջ պրոցեսը A կետից մինչև վերջին կետը, որտեղ ունենում է քարքի տակ, սա նորություն էր եւ Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունն էր, որը հավաքեց մեկ տանիքի տակ։ Իսկ գորգագործության արվեստին որտեղ դիրապետեցին, որտեղ սկսեցին սովորել մեր աշխատողները, որովհետև տևական ժամանակ կտրված էինք այդ արվեստից եւ հետո ինչպես նշեցիք, կիսաֆաբրիկատներ էին ստեղծում, այսինքն սա նաեւ նոր մշակույթ էր։ Որպես գործարանային արտադրան նշեցի, որ խորհրդային տարիներին դիտավորյալ կերպով չէին կազմակերպում ամբողջ պրոցեսը Արցախում, այսինքն վերվում էր հումքը մեկ այլ վայրից, գործվում էր դասկարների վրա Ստեփանակերտում, այնուտեղ գորգետակա մշակումն ու փաթեթավորումը տեղ ունենում այլ վայրում։ Այսինքն որոշակի արհեստավարժություն էր պետք, այդ արվեստին տիրապետելու ունակություն էր պետք, տեղեկություններ էին պետք, թե ինչպես պետք է ակետից մինչև վերջնական կետ հասցնել։ Երբ որ մենք սկսեցինք մեր գործնությունը Ստեփանակերտում, սկսեցինք հավաքագրել մարդկանց, ովքեր ցանկություն ունենային աշխատել մեզ մոտ, նախ նշեմ, որ մեր մոտ տարիքային տարբերությունները հսկայական են։ Մենք ունենք 16-17 տարեկան աղջիկներից մինչև գրեթե 70-ին հասնող կանանց, ասես սանդղակ, ավակ սերնդի ներկայացուցիչները գիտեին, տիրապետում էին այս ոլորտին, այն ժամանակ ովքեր խորհրդային տարիներին աշխատում են թեկուզ այդ կիսատ պրոցեսում, բայց իրանք աշխատում են գորգագործական ընկերություններում, ինչպես նաև քանի որ գորգագործությունը ինչպես շատ հարազատ եւ նաեւ ազգային մեր մշակույթի ռույն բաղկացուցիչ մասը եղել միշտ է եւ անկախ գործարանային մակարդակով Արցախում եղել չի եղել, բայց շատ-շատ բնակավայրերում, Արցախի տարբեր բնակավայրերում, հիմնականում գյուղական բնակավայրերում, ինչպես նաեւ Շուշիում, մարդկանց մոտ պահպանվել է տնանագործության մակարդակով գորգագործությունը։ Այսօր էլ Արցախի բազմաթիվ բնակարաններում, գյուղերում, բազմաթիվ տներում են կարող են գտնել գորգագործական հաստոսներ, հին հաստոսներ, փայտից հաստոսներ, որոնք սերնդեսերուն փոխանցվել են եւ որտեղ միշտ գործել են գորգեր ու կարպետներ։ Ես օրինակ երեխա ժամանակ հիշում եմ, մեր գյուղում գիտեն գորոնակ այսինչ տատիկը իրենց տանը գորգի գործում եւ մենք երեխայից շատ հետաքրքրությամբ գնում ենք, հետեւում ենք, այն ժամանակ չենք հասկանում դա ինչ է, բայց երբ որ հիմա այսպես հայացք եմ նետում անցած տարիներին, ես երեխա ժամանակ հիշում եմ, որ կոնկրետ մեր գյուղում գործարան չկար, բայց մի քանի կանանք իրենց տանը գործում են, ասինքն այս մշակույթը փոխանցվել է, հասել է մեր օրեր, այսինքն դա գենետիկորեն փոխանցվել է։ Այո, դա այսպես կարելի ասել մշակութային գենետիկ հիշողություն է, որ կա մեր ժողովրդի մոտ, այդ առումով մեր մոտ այնքան էլ դժվարություն չէր, ասինքն սակայն մակարդակը, որ ապահովել է Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը, գործարանային արտադրական մակարդակը սկզբից մինչև վերջ արտադրանքի թողարկումը, սա նոր մի արտադրական մշակույթ էր, որը Արցախ բերվեց նաև իշնորիվ Երևանում ապրող եւ ստեղծագործող տեխնոլոգների, գորգագործ, գորգագետ մասնակիցների, ովքեր ժամանակին աշխատում էին Հայկոր ընկերությունում, նաև մասնավոր տարբեր ընկերություններում զուտ պրոֆեսիոնալ մասնագիտ ստացված մարդիկ, ովքեր զուտ ադրանց մասնագիտությունն է եւ այս մշակույթը եւ այս արտադրական պրոցեսը Ղարաբաղ տեղափոխելու համար իրենց ուրույն տեղն ունեցա եւ ամփոփայինելի գործ կատարեցին Հայաստանից հրավիրված մեր տեխնոլոգները։ Հիմնական մասնագետը այսօր էլ մեր ընկերությունում աշխատում, ուզում եմ նշել Տիկին Հասմիկ Մխիթարյանի մասին, ով մեր ընկերության արտադրության պետն է, Երևանից հրավիրված մասնագետ, ով 2013 թվականին, ինչպես ինքն էր ասում, մեկ շաբաթով եկել էր Ղարաբաղ զբաղվում այդ գործնեությունը ծավալելու եւ մեկ շաբաթ դարձավարտին 5 տարի։ Սիրահարվեց Արցախի, մենք էլ համոզեցինք մնալ հաստատվելու Արցախում, որովհետեւ ինքը իրականում շատ լուրջ առանցքային դեր է կատարում ինքերության համար, այդ մշակույթը ոչ թե սիրողական, այլ պրոֆեսիոնալ մակարդակով Արցախ տեղափոխել համար։ Այդպես մենք հիմ դրեցինք նաեւ գործակալական դպրոցի, ասեմ, Ղարաբաղ կարպետը, որովհետեւ այդ երիտասարդ կանանք ու աղջիկները, ովքեր ընդունվել են մեզ մոտ աշխատանքի եւ ընդհանրապես չէին դերապետում այդ պրոցեսին, մենք կազմակերպեցինք գործակալության դասընթացներ եւ ընկերությունում գործի համար հայտ ներկայացրած մարդիկ, ովքեր մեզ ցանկություն են աշխատելու, բայց այդ փորձը եւ գիտելիքները չունեին, մենք կազմակերպեցինք դասընթացներ, ովքեր դերապետեցին այս գործին եւ այնուտով ընդունեցին գործի։ Միջև հիմա է մենք ընդունում են գործակալությունների ջայլ աղջիկների, ովքեր ցանկություն ունեն, բայց չգիտեն գործին, չեն դերապետում պարտադիր, միջև գործի անցնելը 1 ամիս անցնում են գործակալության դասընթաց, դա աշակերտության շրջանը մեր մոտ կոչվում, աշակերտության շրջանը անցնելուց հետո որակավորվում են մեր տեխնոլոգիաների կողմից, այնուհետև նրանց պայմանագիր են կնքում եւ դառնում են ընկերության աշխատողները։ Այնուհետև բացվեցին մասնաճյուղերը Արցախում, հետաքրքիր է, գործում են միջև այսօր բոլոր մասնաճյուղերը, թե ինչ-ինչ պատճառներով դրանք փակվեցին կամ գուցե կրճատվեցին ծավալների աշխատանքի։ Նպատակ ունեին մեր ընկերության հիմնադիրները, նպատակ ունեին Արցախի բոլոր ժամերում ունենային գոնե 1 արդ գործակալական ավտոդրամաս։ Նախ online-ը աշխարհագրությունը, որպեսզի ամեն շրջանում հնարավորություն ընձեռված գործնություն ծավալելու, ինչպես նաև հարցի երկրորդ ու հիմնական կողմը, նաև զբաղվածության խնդիր էր լուծում, այսինքն աշխատատեղ ապահովում այն շրջանում, որտեղ որ իր գործնությունները ծավալում Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը։ Այս նպատակով ընկերությունը սկսեց մասնաճյուղեր հիմնել Շուշիում, Մարտունու շրջանում, Ճարտարում, Քաշաթաղի շրջանում, Բերձորում եւ Հադրութի շրջանի Հադրութ քաղաքում։ Տարբեր պատճառներով, օրինակ Քաշաթաղում չհամալրվեց այն անհրաժեշտ թվականակը գործակալների, որը շատ անհրաժեշտ էր որպես մասնաճյուղ ձևավորելու համար, այսինքն նվազագույնը 20 գործակալ անհրաժեշտ էր, որպեսզի ձևավորվեն մեր տեղի մասնաճյուղի աշխատանքները, որպեսզի նորմալ կազմակերպվեն։ Եվ մյուս 3 շրջաններում կարծես հաջող էր ամեն ինչ, բայց այդի կազմակերպչական, ինչպես նաև այդ շրջանում ինչ-ինչ ֆինանսական խնդիրների պատճառով նաև փակվեց Հադրութի արտադրամասը։ Այժմ ընկերությունը ունի Ստեփանակերտի գործակալությանից բացի Շուշի մասնաճյուղը եւ Ճարտարի մասնաճյուղը, որոնք արդարացված եւ որակով աշխատում են, արտադրանք են թողարկում եւ սա է կառուցվածքի հիմնարար կարգ ընկերության։ Ինչ տեսակի, ինչ որակի, ինչ չափսի քանակի գորգեր եք ստեղծում։ Հիմնականում ընկերությունը զբաղվում է ձեռագործ գորգերի եւ կարպետների արտադրությամբ։ Ստեղծում ենք հիմնականում գորգեր ու կարպետներ։ Ունենք մի քանի տեսակի գորգեր։ Արտադրում ենք մեծամասամբ հայկական եւ արցախյան զարդանախշերով գորգեր։ Նախ վերականգնում ենք հին հայկական գորգերի նմուշները, կան շատ հայկական հիանալի գորգեր, որոնցից եզակի նմուշներ են պահպանվել աշխարհի տարբեր թանգարաններում, նույնիսկ կան գորգեր, որոնցից պատարիքները են մնացել եւ վերականգնելով նրա նախնական հավանական տեսքը մենք նոր տեսք ենք տալիս այդ գորգերին։ Այսինքն այսօր էլ հիմնականը մեր արտադրության մեջ շարունակում են մնալ հայկական գորգերը։ Սակայն հաշվի առնելով նաեւ պահանջարկը, քանի որ ընկերությունը նաեւ արտահանում է արտադրանքը եւ առցանց պատվերներ է ունենում ընկերությունը տարբեր երկրներից, հաշվի առնելով նաեւ այս պահին աշխարհում տիրող տենդենսը եւ տիրող ճաշակը, ոճը եւ պահանջարկը, մենք սկսել ենք արտադրել նաեւ այլ ոճի, ինչպես նաեւ այլ քաղաքակրթությունների հատուկ գորգեր, գորգանախշեր, զարդանախշեր։ Մասնավորապես իր ուրույն տեղն ունի մեր արտադրատեսակի մեջ դասական ոճի գորգերը, որոնք հատուկ են շատ այլ ժողովրդների, այսինքն դասական ոճը դա այն միջնացված այն ստանդարտ ոճն է, որը արկա է եւ արևելյան եւ արևմտյան երկրների գորգագործության մեջ, եմ ասում։ Դա մի ճշշող ոճ է, որ գործվում են եւ արտադրում են աշխարհի տարբեր երկրներում եւ միանշանակ չի կարելի ասել, որ սա պատկանում է որևէ ժողովրդին, դա 20-րդ դարի ոճն է։ Ունենք նաեւ 21-րդ դարի ոճը, դա մոդեռն ժամանակակից գորգերն է, որոնք ստեղծվել են վերջին 1 տասնամյակի ընթացքում, դա լրիվ ժամանակակից աբստրակտ ոճի գորգերն են։ Գործում ենք նաև այս ոճի գորգեր, ինչպես նաև Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը առանձնանում է տարածաշրջան մարկա այլ գորգագործական ընկերություններից իր թողարկող արտադրանքի բացառիկ տեսականով, դա էկոգորգերն են եւ երաչափ գորգերն են։ Որոնք են էկոգորգերը, էկոգորգերային գորգերն են, որոնց մեջ չի օգտագործում ընդհանրապես ներկայնյութ եւ թելեր ներկված չի, այսինքն ոչխարի բրդի բնական գույներից ստացված գույներն են եւ նախշերը ձևավորվում են սև, մոխրագույն, շագանակագույն, սպիտակ գույներով, երանգներից։ Սա նորություն է մեր տարածաշրջանի համար եւ երաչափ գորգերը աշխարհում ընդունված է 3D գորգերը։ ձևաչափը եւ սա էլ շատ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացրել մեր հաճախորդների շրջանում։ Սևակ, իսկ ինչպես է սպառումը տեղի ունենում, պահանջարկը կա, այսինքն մեծպես ընկերությունների համար օդ ու ջրի պես պետք է ներկայացվածությունը դրսում։ Շատ կարևոր է մարքեթինգը, գովազդը տարբեր երկրներում քո երկրի սահմաններից դուրս, սա ահռելի ծախսերը եւ աշխատանքները, որոնք պետք է կատարեն։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր 21-րդ դարում աշխարհում մեծ հաջողությունների հասած ընկերությունները արդեն իրենց դրամարկղի գումարի ահռելի տոկոսը ծախսում են իրենց քարոշցության եւ մարքեթինգի համար եւ շատ ճիշտ տոկոսը դնում են իրենց ապրանքներին համար։ Այո, մեր մոտ դեռ հակառակն է։ Պատվո եւ հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը թողարկում է շատ որակյալ արտադրանք։ Տարվող քարոշցությունը չի համապատասխանում այն որակին, որը մենք անում ենք, ասենք մենք շատ նվազ քարոշցություն եւ նվազ մարքեթինգ ենք տանում թոփոխարենը արտադրելով շատ որակյալ արտադրանք։ Սա մեր ցավոտ կողմն է եւ տարիների ընթացքում պետք է ավելի մեծ տեղ տանք եւ պետք է համալրենք մեր թիմի մեջ այնպիսի մարդիկ, ովքեր պիտի զբաղվեն միայն մարքեթինգով եւ ներկայացնեն աշխարհին այն ինչ որ արտադրում է մեր մոտ։ Պիտի ասեմ, որ մեր արտադրանքի շուկան Հայաստանը չի եւ Արցախը չի, ասինքն այս չի սպառվում տեղում, այսինքն հաշվարկները այնպիսին չեն, որ դա տեղում պետք է սպառվի, բայց այդուհանդերձ անշուշտ վաճառք լինում է տեղում, թե Արցախում, թե Երևան քաղաքում, որտեղ վաճառվում է մեր գորգերը, վաճառվում են, բայց շատ ավելի ակտիվանում է վաճառքը տուրիստական սեզոնի հետ զուգընթաց, որպեսզի կայուն պահպանվի վաճառքի տեմպերը, պետք է ընկերությունը կատարի լուրջ աշխատանքներ եւ արտահանում նաեւ վաճառք կազմակերպի այլ երկրներին, որպեսզի կախված չլինի զբոսաշրջային հոսքի հետ։ Այս առումով իհարկե մենք աշխատանքներ տարել ենք եւ տանում ենք, մեր գորգերը վաճառվել են այսինքն տարիների ընթացքում եւ շարունակում են վաճառվել աշխարհի մի քանի երկրներում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ 5 տարիների ընթացքում մենք մոնիտորինգ ենք անցկացրել, արդեն շուրջ 5 տասնյակ երկրներից պատվերներ ունեցել ենք։ Ինչքան է մոտավորապես աշխատողների թիվը ոլորտի համար եւ մոտավորապես աշխատավարձը, այսինքն միջին աշխատավարձը նաեւ։ Աշխատողների թիվը ամեն ամիս տատանվում է։ Պատկերացրեք 5 տարվա մեջ մենք չենք ունեցել 4-5 ամիս կայուն թվականակու աշխատողներ, որովհետեւ երիտասարդ կադրերով անդադար համալրվում է մեր աշխատակազմը։ Հիմնականում մեզ դիմում են ուսանողներ, յուղի շրջանների Ստեփանակերտում սովորելու եկած երիտասարդ աղջիկներ, որոնց մեծ մասը նաև դասերից հետո գալիս են մեր մոտ աշխատում են, եւ տարիքի հետ նաեւ արդեն թոշակի անցած կանայք ազատվում են աշխատանքից իրենց ցանկությամբ։ Այո, այո, եւ քանի որ գործավարձային հիմունքներով է վարձատրվում, նախ ամենամիս յուրաքանչյուր ստացած աշխատավարձը տարբեր է, տարբեր է նաեւ աշխատողների թվականակը։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում թիվը տատանվում է 100-ի շուրջը, միջին ունենք 100 կայուն աշխատող։ Հիմա եւ հենց այս պահին ունենք 2 դիմում, ուսանողներ են եւ ցանկություն են դասերից հետո աշխատելու մեզ մոտ։ Իհարկե փորձում ենք ընթառաջել, 1 ամիս իրենք աշակերտության շրջան պիտի անցնեն, որից հետո արդեն, երբ որ կարողանան դիապետեն գործին, պիտի ընդունեն աշխատանքի։ Աշխատավարձը գործավարձային է։ Կայուն վճարումը 1 քառակուսի մետրի համար է։ Սևակ եւ վերջին օրերին Սոֆիա կենտրոնում Էկոնոմիկայի եւ Արտադրական Ենթակառուցվածքների նախարարությունը կազմակերպեց ռիվտրի սրա, որտեղ ներկայացվեց տեղական արտադրանք։ Ենթադրում եմ, որ դուք նույնպես ներկայացրել եք այս դեպքում արդեն։ Ստացել ենք առաջարկը եւ միանգամից ընդունել ենք առաջարկը, եւ այնտեղ ներկայացված է նաեւ Ղարաբաղ կարպետ ընկերության արտադրանքը։ Ասեմ, որ շատ հիանալի գաղափար է, որտեղ մեկ հարկի տակ հավաքել են գրեթե ամբողջ Արցախյան արտադրանքը, եւ սա հարմար միջավայր է լինելու թե արցախցիների համար, եւ կարծում եմ նաեւ Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների համար, որտեղ ընդամենը մեկ խանութ մտնելով կարող են պատկերացում կազմել Արցախի արտադրական հզորության մասին։ Սևակ, դուք հրաշալի գիտեք, որ հայկական գորգերը ծառայել են որպես փրոցներ, ծածկոցներ, վարագույրներ, ձայնակլանիչներ, այսինքն սա կենցաղի մի մաս էր կազմում, մեր աղջիկները կանայք պարտադիր գիտեին գոր գործելը, եւ հաճախ նաեւ նրանք օժիտի համար էին գորգեր գործում, եւ այսօր արդյոք շարունակվում է գորգը մնալ կենցաղի պարտադիր մաս, եւ ինչ նորություններ ունեք, այսինքն ապրում են 21-րդ դարում, ինչքան էլ հարազատ մնանք մեր ակունքներին, մեր արմատներին, այդուհանդերձ նաեւ պիտի նորություններ ստեղծեն։ Քիչ առաջ դուք ասացիք մոդեռն ոճի գորգեր, այո, փորձենք մանրամասնել ձեր արտադրած գորգերը որպես ինչ են ծառայում, այսինքն կենցաղում իրենց դերը, դիրքը։ Երբ ուսումնասիրում ենք հայկական գորգագործության զարգացման էվոլյուցիան, մենք նկատում ենք, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում տեղի ունեցող մշակութային եւ հասարակական, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական պրոցեսները իրենց հետքն են թողել գորգագործության զարգացման փուլի վրա։ Մենք ուսումնասիրելով եւ դասակարգելով հայկական գորգագործությունը, հստակ տարանջատվում են հեթանոսական ժամանակաշրջանի գորգերը, որոնց վրա պատկերված էր պաշտամունքային առարկաներն ու երևույթները, եւ որը ցույց է տալիս, թե ժողովուրդը ինչին էին պաշտում, ինչպես էին պաշտում, ինչ էր նրանց համար համար առաջնայինը, երբ որ լույսը, արեգակը, ջուրը պաշտամունքային երևույթներ են եւ որի հանդեպ ժողովրդի սերը առայտ երևույթներ արտացոլված են այս գորգագործության մեջ։ Միջև այսօր պահպանվել են զարդանախշեր, որտեղ ներկայացնում են եւ գորգագետ գիտնականները բացատրում են այդ զարդանախշերը որպես ջրի պաշտամունքի արտացոլում այդ գորգի վրա կամ լույսի արեգակի արտացոլում, ինչպես նաեւ բարի եւ չար ուժերի հակադրությունը, հավերժական պայքարը բարի եւ չար ուժերի միջեւ, աստվածային եւ սատանայական երևույթների արտացոլումը գորգերի վրա։ Այնուհետեւ մենք տեսնում ենք արդեն քրիստոնեական ժամանակաշրջանի գորգերը եւ իր հստակ արտացոլում հայկական գորգերի վրա եկեղեցական տաճարների պատկերումը գորգերի, խաչի պատկերում, այնուհետեւ խաչի էվոլյուցիան, խաչի տարբեր խաչազարդերի եւ ծաղկազարդ խաչերի, այնուհետեւ հայկական տոհմածառերի զարգացման էվոլյուցիան եւ գորգերի պատկերումը, այնուհետեւ գալիս ենք միջնադար վերածնուն, ինչպես նաեւ մենք այդ ընթացքում տեսնում ենք նաեւ եվրոպական արժեքները եւ եվրոպական աշխարհի ազդեցությունը հայկական մշակույթի եւ նաեւ որ իրարտացումն է գտել գորգերի մեջ, հետաքրքիր նմանություններ կան կոնկրետ ժամանակաշրջանի հայկական եւ այլ տարածաշրջանի գորգերի մեջ։ Ամեն մի ժամանակաշրջանի պատմական ամեն երևույթ իր հետ կթողել է հայկական գորգագործության վրա։ Իրար կողմնով համատելով այդ էվոլյուցիան մենք տեսնում ենք այս արտացոլանքը։ 20-րդ դարի դրոշմը հայկական գորգարվեստի վրա խորթային մշակույթներ եւ խորթային Հայաստանում ստեղծված գորգերը այսպես միանգամից տարբերվում են միջ այդ հայկական գորգագործության նմուշներից։ 21-րդ դարն իր կանոններն ունի եւ 21-րդ դարը արդեն թելադրում է իր ոճը, իր կանոնները նաեւ հայկական գորգագործության վրա։ Այսօր է ստեղծվում այդ հայկական գորգեր եւ պետք է նկատեմ ինտենդենս, որ այսօր նաեւ հայկական գորգագործությունը գորգը ենթարկվում է այլ կենտրոններից թելադրված մշակույթից, ասինքն այսօր աշխարհում շատ հայտնի են մոդեռն, այսպես է կոչվում է, իհարկե մենք թարգմանում ենք բառը ժամանակակից ենք ասում, բայց այդ մոդեռն բառը այսպես դրոշված աշխարհի շատ երկրների գորգագործության կենտրոնների վրա։ Այս մոդեռն ոճը գորգագործության այդ ոճը բնական է մշակույթի տարբեր ձևերի գրականության, արվեստի, քանդակագործության, այս ոճը բոլոր ոլորտներում կա մշակույթի։ Հենց այդ մոդեռն ոճը իր կնիքն է թողել նաև հայկական գորգագործության վրա եւ հայկական գորգագործական ընկերությունները իրենց արտադրանքի մեջ հստակ տեղ են տալիս այդ ոճին հաշվի առնելու պահանջարկն ու մենք հաշվի առնելու պահանջարկը մեր հաճախորդների պատվերները մենք նույնպես գործում ենք մոդեռն գորգեր եւ սա հետագայում երևի կոչվի 21-րդ դարի գորգեր, միգուցե հետագա պատմության մեջ այսպես էլ մնա։ Իհարկե մեր ընկերությունը փորձում է միշտ բալանսը պահել եւ մենք չենք տրվում այս ամեն ինչին։ Ես նշեցի, որ մեր արտադրանքի առավելագույնը 10% կարող են զբաղեցնել ժամանակակից եւ կլասիկ ոճի գորգի, հիմնական նախապատվությունը տալիս ենք հայկական գորգերի զարգացմանը եւ հայկական զարդանախշերի պատկերմանը։ Տարիների ընթացքում մենք հասկացանք, որ պահանջարկ կա նաեւ հայկական զարդանախշերի կիրառումը տեղափոխել նաեւ կենցաղ, ոչ միայն գորգի տեսքով, այլ նաեւ այլ պարագաների տեսքով, որտեղ մենք զգացինք, որ հետաքրքրություն կա։ Մեկ տարի առաջ պես գաղափար հղացավ եւ սկսեցինք քննարկել շարֆերի, սփռոսների, վարակուրների եւ կենցաղային տարբեր պարագաներ ստեղծել, որոնք որ անմիջապես կապի ունենան մեր գորգարվեստի այդ մշակույթի հետ։ Ընդամենը 1-1.5 ամիս առաջ թողարկեցինք մեր նորույթը, դահականացի շարֆերն են, մի քանի օր հետո անմիջապես սփռոսները, որոնք վրա պատկերված են հայկական զարդանախշերը։ Միայն թեմատիկան, մեր նպատակը շարֆ արտադրելը չէ, որտեղ դա դրիվ այլ պրոֆիլ է եւ շուկայում շատ ընկերություններ կա, ովքեր շարֆեր են արտադրում, սփռոսներ են արտադրում, ներկրում են շատ մեծ քանակով։ Մեր նպատակը գորգագործության հարուստ թեմարանի մեջ արկա զարդանախշերը տեղափոխել եւ զարդանախշերով նոր product ստանալն է։ Եվ այսօր արդեն Արցախի եւ Հայաստանի շուկայում կարող ենք գտնել Ղարաբաղկարպետ ընկերության շարֆերն ու սփռոսները, որոնք բավականին մեծ հետաքրքրություն են առաջացնել մեր համայնության մեջ։ Այսինքն գլոբալիզացիան փորձում է իր տարերը պարտադրել նաև գորգագործության մեջ մոդեռնիզմի տեսքով եւ բարեբախտաբար Արցախում ոչ են ասում նաև դրան։ Ոչ միշտ, իհարկե գլոբալիզացիայից պետք է քաղել այն, ինչ օգտակար է, ինչ անհրաժեշտ է, ինչ գեղեցիկ է եւ այն, ինչ չի խանգարելու ազգային հավերժ ընթացքին։ Այդ առումով մենք փորձում ենք շատ հմտորեն օգտվել օգուտ քաղել այդ գլոբալիզացիայից, բայց Ղարաբաղկարպետ ընկերությունը ես առանցքային նշանակություն ունի մեզ համար, մեր ազգային ավանդական զարդանախշերի գորգերի պահպանությունը եւ հստակ տեղ ունեն։ Ինչպես նաեւ մեր նկարիչների եւ դիզայներների խումբը ժամանակ առ ժամանակ փորձում են համարձակ քայլեր անել եւ դրել հայկականը մոդեռն։ Մի քանի նմուշ ստացել ենք թելադրվող մոդեռն ոճը բերել տեղավորել հայկական ոճի մեջ եւ օգտագործել հայկական զարդանախշերը։ Իհարկե դա շատ զգուշ եւ շատ պատասխանատու աշխատանք է, որովհետեւ դրան չի գալիս իրողական մակարդակով նայել, քանի որ շատ խնամքով են ստեղծվել եւ մեզ փոխացվել մեր գորգերը եւ մեր գորգագործությունը երբեքից իրողական մակարդակի վրա չի եղել։ Այդ առնով շատ զգուշ աշխատանք է, բայց փորձում ենք նաեւ մտնել այդ թեմայի մեջ։